राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार विक्रम संवत 2058 29 मार्च 2002 साई लघु 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उसने सब में परमात्मा को देखने की चेष्टा की, लेकिन परमात्मा होते कैसे हैं ये मैं नहीं जानता। बस हरे नहीं मान लो, परमात्मा को जान सकता ही नहीं कोई, उसको मां नहीं होता है। जैसे माँ बाप वो जान नहीं सकते, तो दुनिया मातृ के माँ बाप को जानोगे, अपने माँ बाप को नहीं जानते, जान सकते ही नहीं। कैसे कैसे जानोगे बताओ? आप बात समझते हो ना? बात मैं कहता हूँ समझ आती है ना, तो कैसे जानोगे? परमात्मा जान नहीं सकते, मान लो। मान लो सब में परमात्मा को देखने की चेष्टा की, हाँ, फिर बाहर नहीं दिखे तो आंखें बाहर में दिखे नहीं, हाँ, तो आंखें बंद करके अंदर देखा, हाँ, तो केवल अंधकार दिखा, हाँ, और कुछ ही देर में नींद आने लग गई, हाँ, तो कृपा करके एक बार मुझे परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, फिर तो मैं सब में परमात्मा को देख लूंगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि परमात्मा ऐसा होता है। मैं परमात्मा का अंश होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाता, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? दुख तो दुख होता नहीं, बात कहते हो दुख होता नहीं, दुख होता तो दर्शन होता ही। परमात्मा को झाड़ नहीं सकते, मान है बात है, परमात्मा को झाड़ नहीं सकते। अपने माँ बाप को जान सकते हो तो कोई जान सकता हो? बोलो कि मैं माँ बाप को जानता हूँ। गहरी बात है, जान सकते नहीं। पिताजी को कैसे जाने हुए? माँ को जानते जान नहीं सकते हो, क्योंकि माँ से जन्म होता है, उस समय में आपका पूरा शरीर होता है। उस माँ को भी जान सकते हैं, बापू को जान सकते, जान नहीं सकता, मान सकते। ऐसे परमात्मा तो सबके पिता पिता है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें सबके माता पिता है। इस बार जान नहीं सकते, मान सकता है। मानना भी ऐसा बढ़िया है, जानने से कम नहीं है। माँ के बाप के बिना मैं कैसे आया? माँ को बाप नहीं जानते, मानो आप हो, इससे माँ बाप की पक्की शुद्धि होती है। ये तो आशा है, अगर माँ बाप नहीं तो आशा है, तो तुम्हारे से माँ बाप की सिद्धि होती है। इसी तरह भगवान हमारे सिद्धि होते है, हम सब आए कहाँ से? भगवान की आशा है। इसलिए भगवान को मान लो, स्वीकार कर लो। आप संसार में बहुत सी बातें मान कर चलते हो तो भगवान के मानने में क्या बाधा लगती है। अपना उद्धार चाहिए तो भगवान को मान लो, नहीं तो मर जाए। अपनी भगवान को जान नहीं सकते, हमारे देखा नहीं सकते नहीं है, देखा भी दे तो नहीं जान सकते, जान नहीं सकोगे बिल्कुल, मान नहीं सकते हो। कहते हैं हम तो देखना चाहते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं, आप दिखा दीजिए। देखने में नहीं आते भगवान, वो अवस्था दूसरी होती है, देखने की शक्ति और तरह होती है। ना अन्न भावे, ना जल भावे, ना नींद आवे, ना चैन पड़े, ऐसी अवस्था हो जाए, भूख प्यास नींद ये आवे नहीं, ये लगन लगे तो देख भी सकते हैं। तो फिर आप कहते हैं सरल है, और अभी आप कहते हैं कि भूख नींद सब गायब हो गए, क्या करना पड़े, सरल नींद कुछ भी कैसे होगा। सरल आप सरल बताते हो तो सरल बात बताओ जिसे दिख जाए। तो सरल नहीं तो कठिन कैसे हुआ, कठिन हुआ, भूख नहीं लगे, नींद नहीं आवे, रोटी नहीं भावे, तो ऐसी हालत हो जावे और फिर कितना कठिन। तो वही ये तो करना पड़ेगा, इतने से भगवान मिल जाए सस्ता है, वो तो कठिन नहीं मानते, बहुत सस्ता है। यदि सब छूटेगा, अन्न भी छूटेगा, जल भी छूटेगा, और स्थान भी छूटेगा, हृदय भी छूटेगा, कुट भी छूटेगा, सब कुछ छूटेगा ही, सच्ची झूठी बताओ, छूटेगा पक्की बात। तो इनको छोड़ने में क्या बात है भाई, इधर छूटेगा ही पक्की बात है। जीते जी मोह छोड़ दो तो क्या बात है, ये तो छूटेगा ही, बिना छोड़े कोई रहेगा बताओ, छोड़ेगा नहीं, शरीर भी रखेंगे, घर भी रखेंगे, माँ बाप को रखेंगे, भाइयों को रखेंगे, कुटुंब को रखेंगे, ऐसी शक्ति हो किसी भी मत बोलो, किसी भी शक्ति नहीं, ये तो छूटेगा ही, जो छूटेगा अवश्य में उसी को छोड़ना, ये कठिन क्या हुई, नई बात क्या हुई, अवश्य में छोड़ना है, छूटेगा, ये तो छूट जाएगा, अब कुछ भी कर छूट जाएगा, परमात्मा को नहीं मिलेगा, ये छोड़ दो तो परमात्मा मिल जाएगा। जो चीज छूटने वाली है उस बात को छोड़ने में जोर क्या होता है बताओ, वो तो अवश्य छूटेगी, अवश्य छोड़नी है, उसको छूटनी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी एकदम, ये कठिनता नहीं है, ये तो सब कुछ उठेगा। कोई ऐसा है तो आप बोलो कि हम कुटुंब को भी रखेंगे, रुपया भी रखेंगे, घर को भी रखेंगे, जमीन को रखेंगे, सब संबंधी हम तो रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कोई हो तो बताओ, कोई बताओ, कोई ये भी बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे, बोलो बताओ, आप में कोई है, हम कुटुंब को छोड़ेंगे नहीं, घर को छोड़ेंगे नहीं, रुपये को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है कोई, सब छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, काटो मेरी बात को, हम नहीं छोड़ेंगे, है किसी तरह ताकत, ऐसी शक्ति है किसी में, हम कुटुंब को नहीं छोड़ेंगे, रुपये भी नहीं छोड़ेंगे, घर को ही नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना चाहते नहीं हो परंतु छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ना ही जरूरी है, उनको छोड़ने में क्या बात है, ये तो छूटेगा, छूट रख सकते ही नहीं कोई भी, कोई बात तब तो बोलो, कोई बोलो, कोई बोलो कि हम नहीं छूटेगा, ये तो छूटेगा भाई, जरूर छूटेगा, जरूर छूटेगा, कोई रख सकता ही नहीं, रख सकता ही नहीं उसको, और छोड़ दो क्या बाधा है, कोई बाधा नहीं, कोई है ऐसा हो कि हम नहीं छोड़ेंगे, भाइयों में बहनों में कोई हो हम नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा, जब छोड़ने से भगवान मिल जाए तो सस्ता ही है, जरूर छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ने से भगवान मिल जाए तो सस्ता ही हुए, छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा ही जरूर है, उनको छोड़ने से अगर भगवान मिले सत्य ही हुए क्या मैं क्या हुआ, अरे तो सत्य ही नहीं, आप तुम मैं कैसे लोगे जो अवश्य छोड़ रहे, अवश्य व्याता मुझे बहुत बातें है, क्या कह अवश्य जरूर छूटेगा, जो छूटेगा उसी को छोड़ने से भगवान मिल जाए तो सस्ते ही हुए, मैं नहीं हुए, जो जरूर छूटेगा और छोड़ने से भगवान मिले तो सस्ते ही हुए, छोड़ने में मोह छोड़ना है, मोह कुटुंब में मोह छोड़ दो, रुपया में मोह छोड़ दो, घर में जमीन ज्यादा तो मुंह छोड़ दो, सब काम मिल जाए, इसलिए छोड़ने से भगवान मिल जाए तो सस्ते ही है, और बोलो। हमने मान लिया कि हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, शरीर भगवान का है, इससे संसार की सेवा कर दो, अब ये सारी बातें हमने ठीक प्रकार से मान ली, तो अब बताइए कि बिना भजन किए हुए इन बातों को मानने मात्र से कल्याण हो जाएगा, कल्याण तो हो जाएगा, मानो से तो होगा, बात करने नहीं हुआ, मानना तो हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, किस उद्देश्य से छोड़ देगा, हाँ इसी उद्देश्य से, उद्देश्य क्या है आपका, भगवान को अपना मान लिया, संसार हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, माना नहीं, माना नहीं, रुपया खर्च है तो खलबली बच जाती है, अपना नहीं हुआ, अपना नहीं है तो क्यों होते, ये ठगाई में नहीं आते, ठगाई में भगवान नहीं आते, बात करने की स्वीकार नहीं है, एक राजा ने कहा था ऐसा, आप मामा क्या फर्क है, तो सब कर दिया, सब खटाट बाट हरे कर रहा, फिर एक दिन घूमने हुए वहां से चल दिए, क्या जो आजो हमारे साथ में, आपने छोड़ दिया तो हमारे साथ आ जाओ, हमारा मिलन भी आपको मिल जाएगी, हमारा नहीं मिलता, आप मुलाम करो, मेरे कपड़ा में था आपको मिल जाएगा, भगवान में था आपको मिल जाएगा, आ जाओ आ जाओ, जैसी हिम्मत आ जाओ, आ सकते नहीं, आ सकते नहीं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत आ जाओ, पूछते हैं कि ऐसा वैराग्य है वो विवेक विचार से होगा या भगवान की कृपा से होगा, वो होगा विवेक विचार से, वो कृपा से, आपका विवेक विचार चाहिए होगा कृपा से। मतलब दोनों ही चाहिए, दोनों चाहिए। हम तो कहते आ जाओ बस बस छोड़ो आप तो पूरा ही। हाँ बस अब विवेक विचार की जरूरत ही नहीं है, रवाना हो जाओ। हमारी रोटी में आपको मिल जाएगी, जैसे हम रहे वैसे आप आ जाओ, आ जाओ। किसी भाई की हिम्मत हो जाए, कहते हो छोड़ दिया, छोड़ा नहीं। जी मैं आई गो, आज मैं आई गो, मैं आई गो आपका नाम। मैं वहाँ क्या भाई तो वही टापर है, मन मन जाएगा। नहीं महाराज जी, तो मन सब आपके ना आएगी, तो आप ही जिम्मेदारी आप रही है फिर। अब आपके अंदर रहूँ तो जिम्मेदारी मन रही रो रही है, तो आप जिम्मेदारी आप रही है। मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है महाराज जी। आपके मैं आ जाऊँ तो आप ही करो फिर। आप हमारे छोड़ो बता है, आप हमारे छोड़ो बस, आपको नहीं छोड़े बस। हाँ हो जाएगा, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हिम्मत तो आप महाराज जी आप कर, फिर आप ही कराओ कृपा। बात करते हैं, हिम्मत नहीं है महाराज जी, आपको नहीं छोड़ेंगे फिर तो आप ही। अब कमी है तो आप पूरी करोगे, जब आपको नहीं छोड़ेंगे, कमजोरी है तभी तो आपके पास आएंगे, और कमजोरी आप दूर करोगे फिर आपके पास। हमारे पास रहो दूर, आपके पास रहने की कह रहा हूँ, आपके पास रहने की कह रहा हूँ। वो तो काम आप करो और सुना दे उसका। हाँ ठीक है मैडम, हिम्मत नहीं है। हिम्मत महाराज, हिम्मत है, हिम्मत है। अब अठे रहना है महाराज जी, मैं कौन से हूँ, अठे रहूँ। अब जाने पे जाना, घर का जाना, वो काम जाना, मैं अठे रह जाऊँ। अब कोई छोटो बहुत काम हो सीने को राज को, कोई छोटो मोटो काम है कि कागज बांधना कोई हुआ, बत्ती हिम्मत है, दस पांच दिन जानो पड़े बाबा, दूसरी पे रहना आप बाकी मत जानो पड़ती, हमेशा के लिए छोड़नी पड़ती है। एक पूछा भाई बात कैसी, देखो ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा नहीं, भीतर से त्याग करो, भीतर से त्याग करो। ऊपर तो सब बड़े देर सब छोड़ दे, बड़े देर कह रहे हैं बस, घर से मर जाओ, मर जाओ तो काम करेगा, तो मर जाए देखो, पांच सौ कागज पाना संभाल जावा। अरे मान जीवत रो ही मर रे, विरागी मनवा, जीवत रो ही मर जा, मरने वाले अपना नहीं कहता हूँ। आप मरने वाले बोलते ही नहीं, कहते ही नहीं, आते ही नहीं। मरना नाम है अशुभ, घर जाएगा आप और घर वाले सब घबरा जाएंगे। पक्का विचार करो, पक्का करो, कच्चा बोलो, पक्का विचार करो। रज्जब जी थे, रज्जब जी बेंद बने हुए, दादू जी मैंने एक बार नमस्कार किया, रज्जब कहते मजब किया, मत बंदो मोर आया तो हरी भजन के गई दर्ग ने छोड़ के, महाराज अब गजब नहीं होगा, वही कमरे से बैठ गए, वही वही बैठ गए। अब थोड़ी तेज चली हुई है तो उसको ब्याह दे पाओ, मत भी हो, वही मीने कपड़े थे, सब जिम जी में चेला चले भी सही है, बिल्ली के कपड़े पहले। पेट ज्यादा हो जाएगा। घर से बताए घर से मुखिया कर लिखा उसके मान दादू सा शत्रु मेरे दादू सा जाड़ दादू से तो गुरु में वर्ष वही कपड़े बैठे वे भिंडी के कपड़े वही बैठे वही हिम्मत नहीं होती हरे नहीं हिम्मत नहीं बड़ा करूंगा मैं सब मर जाएंगे मरना तो पड़ेगा ही जीतो ही मर जाए जीतो ही जीतो ही मर गया बंदा जीव तो दुख है मसा सब काम हो जाएगा। चलो साधक को कैसे अनुभव हो कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई? भोजन का क्या बता रहा है जल पी ले जो तृप्ति हो जाए पूछना पड़ता है इसी को भोजन कर ले तृप्ति हो जाए पूछना तो नहीं पड़ता है आप पता अब पता लग जाएगा कोई इच्छा नहीं रहती कोई सहारा नहीं रहती कोई तृष्णा नहीं रहती पूर्ण हो जाता है मौज हो जाती है। असली सहारा है बातें बनाते कोई ये दिल्ली के कोई सज्जन है ये कहते हैं कि हम लोग 5 बजे स्तुति प्रार्थना करते थे गर्मियों में और सर्दियों में 5:30 बजे करना शुरू कर दिया क्योंकि बैठने की सुविधा नहीं थी सर्दियों में और फिर अब 5 बजे कर दिया तो हम अगर 5:30 बजे करें तो इससे कोई भूल तो नहीं है हमारी? भूल ये सब एक नहीं हो गई सब जितने दुनिया में करते हैं सब एक हो जाए 5 बजे मैंने 5 बजे ही करना चाहिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी 5 बजे सदा 5 बजे सब साथ हो जाए। अब बोलो क्या सुना मैं आप नया आदमी आएडा है आप मन की बात सुनाओ। हमारे मन की तो बात यही है एक परमात्मा की प्राप्ति करना है मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति करना है यही बात है हमारा तो यही है। आप से आप ठीक होता है होता है हम चाहते थे ऐसा काम होता है आप से आप होता है आप से आप भगवान के पास सब करे हमारी ये धारणा है हमारे देश मालूम होता बहुत मदद होते हैं भगवान बहुत साथ बहुत मदद करते हैं बहुत बहुत मदद करते हैं सच्चे देश लग जाओ बहुत साथ करते हैं भगवान राजी बहुत है और सब प्रबंध करते हैं। आप लोग समझ ही नहीं सकते ऐसा काम कर देंगे भगवान सब काम करते हैं। आप सच्चे हृदय से लग जाओ सबके लिए परमात्मा हरदम हाजिर है सबके लिए नीचा हो ऊंचा हो श्रेष्ठ हो निकृष्ट हो कैसे ही ज्ञान हो सबके लिए भगवान तैयार है सबके लिए सब चीजों की प्राप्ति कराते हैं सबके लिए सदा तैयार है। बड़ी हिम्मत बनाते हैं सब काम करते हैं सबके लिए भगवान सब समय में तैयार है। अब सच जैसे लग जाओ, हे नाथ करके उसमें लग जाओ, कुटुंब का भी पालन करो, सब करो, भगवान में लग जाओ, भगवान से विरुद्ध काम कोई मत करो, भगवान है अनुकूल काम करो, न्याय युक्त काम करो, कोई बाधा नहीं होगी। हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, ऐसी पक्की बात है। हिम्मत कर लो, हिम्मत, हम तो भगवान में लग गया, अब दुनिया को हमारी परवाह नहीं, तारे तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपना भवन बुहार, अपने भवन को ठीक करो, बस सब काम ठीक हो जाएगा। सब काम ठीक हुआ भगवान की कृपा से। मैं तो घटनाएं सुनता हूं ना, उन घटनाओं में भी ये बात है, पूरी करते हैं भगवान, ऐसी बातें सुनी है मैंने, पूरा काम करते हैं सब। सर्व समर्थ है भगवान, सबको करते हैं, सच्ची बात है एकदम, सच्चे हो जाए लग जाओ, अब आप जाना मत हार। हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागे रहो भाई, उत्साह सत्संग मिला देते हैं, संतों से मिला देते हैं, और बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, ऐसी बात है। आपके पसंद आता है या आता है तो पता नहीं, पर बात है ऐसी, परीक्षा करो तो फैल जाए भगवान, आपके परीक्षा से भगवान पास हो जाए ये बात है नहीं, इस वास्ते आपकी परीक्षा की जरूरत नहीं है, आप तो लग जाओ हो जाएगा। लाद दे, लदवा दे, लादन और साथ दे, भगवान का विधान ऐसा है, आपकी सब तरह से मदद करेंगे, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी, सबके लिए तैयार है भगवान, सबको जचा दे ठीक, ऐसी हमारे में ताकत नहीं दिख रही, परंतु बात है ऐसी, हम तो कह सकते हैं बात, पर आपको मना दे ये हाथ में, ऐसा तुम बताओ नहीं, आप ही बताओ तो कोई बात बने। मैं तो ये बताता हूँ, सच्चे हृदय से लग जाओ, काम बनाएंगे, बिल्कुल भगवान सबका सबकी सहायता करते हैं, सभी छोटा बड़ा योग्य अयोग्य कैसे ही कर सबकी कृपा करते हैं, सबकी कृपा करते हैं भगवान, एकदम सच्ची बात है, जैसा हो वैसे ही। ऐसे उदाहरण कई आए हैं, कई देखी ऐसी बातें, सब काम ठीक हो। सब तरह से राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो, कमी नहीं रखा काई, सबकी पूर्ति करते हैं, सब राम जी नो राखवानो भाई। जे कोई आके राम भरोसो खमे न खाए। मनुष्य को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये कमी रहेगी, पर कमी नहीं रहेगी, हो जाएगी। किसी जल्दी किसी देरी से कुछ समय लगने पर सब काम ठीक हो जाएगा। सब आप अकेले हैं, आप कुटुंब होते हुए भी आप अकेले हैं, सब अकेले, साथ कोई नहीं है, कोई साथ ही नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आप भगवान का भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। सबका पालन पोषण भगवान करते हैं, करेंगे वे करते ही रहेंगे। आप सच्चे दिल लग जाओ तो आप कल्याण हो जाएगा, नहीं तो भगवान तो करते रहे। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, सबका काम करते हैं, प्रेम है, सबका पार करना है। अब क्या बताओ, बताओ आप पूछो कोई बात, क्या बताओ। ऐसा किया है भगवान ने, करते हैं ऐसा, अरे करेंगे ऐसा, असंभव संभव कर दे असंभव। ऐसे बातें हुई है संसार में, भगवान ने सबका काम किया, छोटे बड़े अच्छे मंदे सबके। भक्तों के भी भगवान है, अभक्तों के भी है, जो भगवान का भरोसा रखे वे कैसे ही हो, सब का काम करते हैं और करके राजी होते हैं। जैसे माँ बच्चे का पालन करती है, पालन करके राजी होती है, और उसको बच्चे का दुख नहीं होता है, मर जाते होता है और पालन करती है। ऐसे भगवान सबका पालन करते, करते ही है, ये काम है। कैसे ही क्यों ना हो, कैसे ही हो, जो भगवान के भरोसे रहता है कभी कमी नहीं होती। आपकी परीक्षा में कभी फेल भी हो जाएंगे, क्योंकि तो आपकी परीक्षा है वो इतनी महत्व ही नहीं है, जो उसे समझे जो करेंगे भगवान, पर तो करेंगे जरूर, इसमें फर्क नहीं है, बड़ी कृपा है। दो भाई थे, उसमें एक है वो भगवान मानता था, एक भगवान को मानता नहीं था, तो वो बोला कि भगवान है तो फिर बात है, पर अकल नहीं है, भगवान सुखा है अकल नहीं है, हमें विश्व फल लगाया भोटे मन बना, और वेद जी फल लगाया बड़ा पत्थर मन मोटा, तो छोटी सी वेद है मैंने बड़ा फल लगाया, विश्व बड़ा है छोटा सा फल लगाया, अकल नहीं है। मगर वे जवाब में देश नहीं छोड़ता, जवाब तो परंतु भगवान ने किया ठीक, ऐसे हम आगे हम ही में बात बात बात ऐसे नहीं, हम नहीं बात है, अगर जाए हम कहीं से बैठे हम पे सिर पर अभी मतरे पड़ो तो क्या दशा होती छोटे बड़े भेड़ लग गया तो छोटे बड़े तो लगे कुपाल की हो जाती ठीक है क्या ये तो बात है तो सिर में लगा बिना माने गोरे लगे मानता नहीं भगवान तो ठीक करते है समझ में नहीं आती बड़ा पढ़ लगा दे क्या दर्शाओ भगवान ने सब काम ठीक किया और ठीक करते है ये बात है भाई। अब बता तो भी नहीं सकते परंतु बात सच्ची है भगवान करते ठीक है इसमें संदेह नहीं है। पर जब तक सिर में लागे नहीं तब तक मानता नहीं लागे जो तो मानता वो भी लगा देते ऐसा प्रबंध भी है भगवान ने सब तरह का प्रबंध है भगवान ने प्रबंध कमी नहीं है लगाते जरूर। तेरे मिनट हो गया अब भाई भगवान का कीर्तन सुनाओ कीर्तन माध्यम उदार है फरित पावन है भक्त वत्सल है दीनानाथ है गरीब निवास है अक्षर शरण है आयुगे जैसा हो सुनो पढ़ते उदार भी है भगत वत्सल भी है भगवान अपार शक्ति आनंद शक्ति सब के पारण समूह हम सर्वभूत न मैं द्वेष न प्रिय कोई द्वेष का विषय नहीं कोई प्रेम का विषय समूह ये भजन तमाम भक्तिया मई देते सुचाते भक्ति से मेरे भजन करते है मेरे मैं मन में भक्ति के कारण नहीं हुआ भगवान की तरफ से सब लोग सब पर मोरी बड़ा भी दया है ऐसे भगवान है मां हमारे प्रभु समझ में आता नहीं श्यावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।